maximă pertinență de viață. Această carte are cunoștință unii de cea o altă deci, noi de la avem este un primul de dar de adevăr. E un doritor care a zis poftat de mai mult și acum au intrat pe a doua producătoare, a doua producătoare conferențială, doamna Agnes Venezia Eric, care va prezenta o material, dar acesta și cu imagini, tipar românesc, arhitectură și civilizație. Bineînțeles, numai pentru România, dar și pentru Europa. Deci vor fi imagini care vă vor acoperi multe doamne profesor. Iertați-mă, vă rog frumos. A deschis ușa, a vrut să intre, dar deja programul este prea prins la domnul rector, ca să ne salute, vă rog, la linea la vizită, ca să ne-am trecut de un secretar de stat de la Vizimuselor, Antun Anton. Mulțumit că eram aici, am fost foarte la mântul la Maria, dar și așa e. Și a fost doamna Becari, eu am început să vină, că era chiar cuvântul domnului profesor Becari, de drept, chiar că se cedă era dreptul românesc de atunci, dar dânsa iarăși prinsă cu această ședință și am văzut părintele profesor Dulciu, pe care nu am făcut teologie, vom fi cuprinși în alt dialog cu acest domn secretar de stat, Anton Anton de la Ministerul Educației. Mă iertați. Mulțumesc. Bună ziua încă o dată. În primul rând, deci vreau să urez bun venit toată specialul noștri, mai ales noi suntem aici în calitate de gazdă. Poate că era mult mai bine dacă ar fi susținut și înaintea noastră, care suntem localnici și prezentările în cadrul conferinței de astăzi. Dacă domn profesor Bărgați spunea că este greu, bineînțeles, a arintat domnul profesor atunci, vă dați seama cum este mie acum. Tema expunerii mele este tiparul românesc arhitectură și civilizație și voi încerca să fac o expunere cronologică punctând asupra importanței ca apariției tiparului în spațiul românesc. Și îmi voi permite să deschid această lucrare prezentând un paragraf dintr-o lucrare pe care o cunoaștem cu toții și anume Notre Dame de Paris, Victor Hugo, autor. Și acolo este înfățișat arhidiaconul Claude Frollo, ținând deschisă pe masă o carte tipărită și privind spre catedrală, deci pe fereastră spre catedrală, spune la un moment dat aceasta o va ucide pe aceea, cartea va ucide edificiul. Și de asemenea îmi permit să vă dau explicația care este dată mai departe în carte. Citez. Era spaima și amețarea slujitorului altarului în fața tiparniței luminoase a lui Gutenberg. Erau amfonul și manuscrisul, cuvântul vorbit și cuvântul scris, perindu-se de cuvântul tipărit. Cuvintele acestea voiau să spună tiparnița va ucide biserica. Am chiar citatul. Să sperăm că la sfârșitul acestei conferințe vom putea să tragem o concluzie asupra acestei afirmații, dacă într-adevăr tiparnița a dus la distrugerea bisericii sau a ajutat biserica, mai ales că în sală sunteți studenți la teologie, majoritatea sau masteranți la teologie. Apariția tiparului în țara românească la începutul secolului al XVI-lea, am zis eu că reprezintă un act de cultură și civilizație. De fapt, exprimă gradul, nivelul la care ajunsese dezvoltarea culturală românească din acea vreme. Și, de asemenea, cu toții știm că în contextul general al apariției tiparului chirilic, tiparul sacro-italian a ocupat locul al treilea în ordine cronologică, după Cracovia 1491 și Cetinii 1493. Acest fapt, bineînțeles, spunând multe. Ce înseamnă tiparnița macariană? Pentru că Macarie este cel care vine și înființează prima oficină tipografică în țara românească, bineînțeles, la inițiativa Domnului și a Bisericii. Ocupă un loc de frunte în ceea ce a însemnat dezvoltarea culturală est-europeană. Și cu toate că s-a afirmat la un moment dat că a fost o apariție întâmplătoare în contextul tiparului european, noi nu suntem de acord cu această afirmație, pentru că tiparnița macariană, de fapt, a însemnat o reflectare a tiparului european de data aceasta în plan local. Dumneavoastră, de asemenea, știți cu toții că secolul al XVI-lea este secolul în care dominația otomană se instaurează în Balcan. Condițiile de tipărire în această zonă devin din ce în ce mai dificile. Și în acest context, autonomia țării românești a creat un climat economic și cultural care era propice tipăririi de carte. Iar tiparul românesc a preluat aprovizionarea cu carte a slavilor din Sud. Cărțile tipărite în spațiul românesc în secolul al XVI-lea de către Macarie sunt liturghierul, optoicul, tetraevangheliarul, care nu fac decât să pună în practică sub formă tipărită dorința Domnului, bineînțeles cu sprijinul Bisericii, de a se realiza sub formă unitară cea mai mare și, vedem, cea mai esențială parte din slujbele bisericești. Și am să puntez doar importanța celor trei. Liturghierul, de exemplu, este prima carte tipărită, prima carte românească tipărită, deci în spațiul românesc, și ceea ce este mult mai important este prima ediție a acestei cărți de cult în limba slavonă. Optoicul, a doua tipărită în spațiul românesc, 1510, este singura din cele trei care se repetă din suita cărților realizate de către Macarie, pentru că Macarie își desfășurase activitatea și la Cetinie și tipărise acolo în 1494 un optoic, dar între cele două tipărituri nu au fost găsite asemănări nici de conținut, nici de ornamentare. Iar cea de-a treia tetraevangheliarul, ca și liturghierul, este primul tipărit pentru toți ortodoxii care foloseau limba slavă ca limba oficială a cultului religios. Au fost o seamă de controverse legate de locul de tipărire, de apariția al acestor cărți macariene, pentru că nu este specificat în petoslovii acest loc de tipărire. Bineînțeles, apogeul a fost în 2008, când în Alta Soția sa, episcopul Târgoviștei Nifon, Mihăiță, a luat hotărârea redării publicului interesant a celor atripticului macarian. S-au vehiculat ca centre de tipărire în Cetinie, Cracovia, Veneția, din spațiul românesc Bistrița, Olteană, Snagov, Mogovora, Mănăstirea Dealului. Dar, în urma cercetărilor, s-a constatat că între cărțile tipărite la Cetinie sau la Cracovia și cele tipărite în spațiul românesc nu s-au găsit, nu s-a găsit o legătură directă, ci mai degrabă modelul urmat de către Macarie a fost acela al manuscriselor moldovenești din timpul lui Ștefan cel Mare, miniate scrise și copiate în timpul lui Ștefan cel Mare. Ce înseamnă cărțile tipărite de către Macarie în această perioadă 1508-1512? În primul rând, situează tiparul românesc în fruntea celor din răsăritul Europei, după cum vedem. Cele trei cărți veneau în sprijinul preoților români, care până atunci făceau slujbele după manuscrise. De asemenea, doar cele trei vor exercita o influență deosebită asupra întregului tipar românesc și știm că Filip Moldovean îl va urma de aproape pe Macarie, Coresi de asemenea, și nu numai în spațiul românesc, ci și la sud de Dunăre, la un moment dat, cărțile lui Macarie sunt copiate exact oglinda Zațului, merg până într-acolo, încât copiază chiar și stema țării românești. Ulterior, bineînțeles, dându-și seama de neconcordanță, o vor înlocui. Iar poate cel mai important aspect este aspectul circulației, pentru că toate cele trei cărți tipărite de Macarie au circulat și în afara granițelor țării, deci în țările unde se oficia slujba în slava veche, și astfel s-a putut crea o unificare a practicii religioase. În ordine cronologică apare Dimitrie Lubavici, vorbim de activitatea tipografică a lui Dimitrie Lubavici. De ce l-am abordat și pe Dimitrie Lubavici? Pentru că se observă o mutație în gândirea tipografică. Putem să vorbim de perioada artizanală în domeniul tiparului. De asemenea, este o dovadă a continuității activității tipografice în spațiul românesc, în țara românească. Și, de asemenea, Dimitrie Lubavici urmează același program de înzestrare a bisericii cu cărți strict necesare ritului biserice. Dar ce se întâmplă cu tiparința lui Dimitrie Lubavici? În predoslovie el zice că tipărește cu matrițele lui Dimitrie Lubavici în cetatea de scaun Târgoviște. De data aceasta avem clar specificat locul unde apar lucrările sale. Și spune că le tipărește cu matrițele sale, în casele, mai adaugă, în casele lui Dimitrie Lubavici. Deci, dacă în posfețele cărților Macariene domnul este cel care este, reiese clar că domnul este stăpânul tipografiei, pentru că acolo se spune, am scris această carte, în cele tipărite de către Liubavici apare clar proprietatea meșterului tipograf. El zice, citez în zilele Mircea Vodă, voi văd eu, Dimitrie Răgofăt, nepotul lui Boș, dar văzând împuținarea cărților, am scris și am sfârșit aceste folositoare cărți. Deci tipografia nu mai aparține domnului, ci putem chiar să spunem unui întreprinzător privat. Fiind întreprinzător privat, chiar putea să se adreseze și unei clientele laice. Bineînțeles, nu a fost cazul, pentru că și Dimitrie Liubavici tipărește tot carte de cult religios. O altă importanță activității sale ar fi aceea că tipărește o lucrare, și anume Apostolul, de la 1547, în două ediții. Ediție pentru Țara Românească, ediție pentru Ardeal, deci suntem în fața primei comenzi tipografice din Ardeal pentru Țara Românească. Și un ultim aspect, Dimitrie Liubavici nu reia șirul tipăriturilor lui Macarie, ci pur și simplu completează seria cărților de care avea nevoie biserica la acea dată. Acum, în ceea ce privește conținutul cărților din această perioadă, secol XVI, arare ori se spune ceva nou în privința acestuia, pentru că sunt textele bisericești. Iar înscrierea într-o tematică din aceasta religioasă era firească în contextul în care, contextul general al culturii medievale vorbim, în care singura ideologie era cea religioasă. În ceea ce privește predosobire, sunt sărace ca și conținut. Am văzut că doar la Dimitrie Liubavici apare locul de tipărire. Nu-l abordez pe Coresii, pentru că avem aici un specialist în Coresii și intenționat nu l-am abordat. Doar spun Coresii tipărește la Târgoviște o singură carte, un triod pentecostal la 1558. În secolul al XVI-lea, deci, tiparul nu monopolizează activitatea aceasta de diseminare a informației prin carte tipărită. De ce? Pentru că scriptorile încă își ocupă locul lor important. Tiparul nu putea să facă față cerințelor. Vedem că primele cărți tipărite în spațiul românesc, între cele trei cărți, perioada este de 2 ani de zile, deci tehnica nu era stăpânită foarte bine. Iar tipografii nu erau simpli tipografi, erau și gravori, și artiști gravori, deci erau persoane instruite, care aveau preocupări diverse. În secolul al XVII-lea observăm mutații față de veacul precedent, o serie de mutații. Principal ar fi aceea că în teritoriile care se aflau sub directa ocupație otomană nu mai funcționa nicio tiparniță, pe când în secolul trecut, chiar dacă funcționau, să zicem, destul de restrâns, existau tipografiile sau tiparnițele de la Goraj, de la Belgrad, de la Rujan, de la Mârțina, deci ele încă funcționau. Producția de carte chirilică, deci, devine în acest context destul de redusă și atunci țările române preiau, se afirmă tot mai impregnant pe piața aceasta a aprovizionării cu carte religioasă a slavilor ortodoxi. O schimbare benefică o constatăm în momentul în care se instaurează ca domn Matei Basarab în Țara Românească și Vasile Lucu în Moldova. Domnul profesor Bergati deja a subliniat importanța lui Matei Basarab, venirii lui Matei Basarab pe tronul Țării Românești. În ceea ce privește mutațiile la nivel de tipar, secolul al XVII-lea, deci monopolul cărții religioase dispare, cărții tipărite religioase dispare, apar cărți de drept, vedem, de asemenea, domnul profesor a vorbit despre îndreptarea legii 1952, dar apar și cărți dedicate elevilor, cu coadă 1699 sau lucrarea lui Dimitrie Cantemir, Gârceava Înțeleptului cu lumea, 1698. De asemenea, apar cărți polemice, celebrul răspuns împotriva catechismului calvinesc, 1645, cărți tipărite în neoelină, deci se dezvoltă creația literară grecească. În partea a doua, secolului al XVII-lea, apar iar două figuri luminoase care au avut o contribuție deosebită în dezvoltarea parului, e vorba de Șervan Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu. Se traduce Biblia în limba română, Biblia de la, de la București, tipărită 1688. Se continuă, de asemenea, seria cărților tipărite în limba română, dar ceea ce este interesant, se tipăresc cărți în afara granițelor țării, la Miev, la Bratislava, la Roma, iar spre sfârșitul secolului al XVII-lea se pun bazele tipărite cărților în limba arabă și rolul important aici la Cătălin Ivireanu și Mihai Ștefanovici sau Ștefanovici, care au sprijinit acest lucru. Acum, legat de predoslovile cărților tipărite în secolul al XVII-lea, nu mai sunt acele predoslovii fără prea multe informații, pentru că acum aflăm și date referitoare la locul și data, la locul tipăririi, apar precuvântări ample în care cărturarii români pledează pentru necesitatea tipăririi în limba română. De asemenea, aflăm informații legate de autori străini, și pentru că tot a vorbit domnul profesor Bergati despre îndreptarea legii, acolo chiar se face o scurtă incursiune în istoria dreptului bizantin și roman și într-un cadru mai larg de istoria antică europeană. Deci vedem că predoslovile sunt mult mai complete din acest punct de vedere. Ajungem la secolul XVIII, secolul XVIII este secolul în care dominația grecească atinge apogeul prin stăpânirea politică, bineînțeles. Cartea totuși se laicizează treptat, astfel încât spre sfârșitul secolului al XVIII-lea devin predominante cărțile laice. Autorii de carte sunt tot mai numeroși și pentru acestea se tipăresc cărți diverse, de la manuale, calendare, cărți populare, până chiar la cărți cu conținut științific. Apar și cărți dedicate lucrărilor agricole, de exemplu. Și nu numai domnitorii sunt de data aceasta interesați în a sprijini activitatea tipografică, ci tot mai mulți laici apar menționați, boieri, negustori, intelectuali. Un aspect important al tiparului este legat de aspectul, de modul de ornamentare al cărților. Cartea veche și imaginile pe care le vedeți, am încercat să vă dau ca exemplu imagini din liturghie rocorite pre-evanghelia și din cărțile tipărite Duhului Matei Pasarab și Vasile Lucu, foi de titlu, xilogravuri, inițiale ornate, frontispicii. Deci cartea veche era și un produs al măiestriei tipografului, că am văzut că nu vorbim doar de tipograf, ci și de meșter gravor. Primii tipografi păstrează manuscrisul ca model, pentru că nu era singura formă de prezentare pe care o cunoșteau. Și deci, probabil, nu puteau să conceapă o altă formă a cărții. Secolele 17-18, în ceea ce privește aspectul tipăriturilor, observăm o diversificare în arta grafică, pentru că apar mult mai multe variante de litere de rând, xilogravuri, o nouă gândire în ceea ce privește ornamentarea. Totuși, marea majoritate a cărților fiind cărți bisericești, în ceea ce privește ilustrația acestora, o discuție despre originalitate, și poate dumneavoastră prin sală sunteți și mai în măsură să spuneți acest lucru, nu poate fi uitată, deoarece tradiția creștină a impus o anumită tratare a diverselor cicluri biblice. Trebuiau să urmărească acele manuale de erudiții numite. Însemnările de pe cărți. Însemnările de pe cărțile din această perioadă 16-18, de asemenea, sunt foarte importante pentru istoria culturii și civilizației românești. De ce? Pentru că, spune Nicolae Iorga, scribul iese din umbră, da? Și va rămâne în istoria mică a neamului. De ce însemnau pe cărți cititorii? Unii pur și simplu își însemnau notațiile de lectură. Ei, la un moment dat, unul spune, deci un cititor spune, până aici ce titlu. Altul spune, de mult ce am citit, am și urât. Și neavând ce face, am scris pe această carte. Deci se plictiseau și atunci. Prin ele se consemnează și alte evenimente. Danii domnești, construcții de biserici, schimbări de domnie, războaie, bineînțeles, cu ajutorul acestora, deci putem chiar să reconstituim viața socială și economică din perioada respectivă. Impactul omului cu natura este cel mai adesea prezentat în însemnări. De ce? Pentru că apar însemnările cutremurelor, inundațiilor, invazii de lăpuste, secete. Omul nu, la vremea aceea nu-și putea explica în mod logic aceste aspecte și totul era interpretat prin influența divină și toate, bineînțeles, erau pedepse divine asupra oamenilor. Avem importante informații legate de costul cărților. O carte costa foarte scump, o carte tipărită în vremea aceea costa foarte mult scump. Chiar un întreg sat se puneau bani ca să cumpere o carte și o aveau în grijă după aceea. Sunt specificate moșii, s-au vândut moșii pentru a se cumpăra o carte sau vite. Și pentru că tipăriturile erau foarte scumpe, bineînțeles că apar amenințările, apar imprecațiile, apar blestemele, astfel încât cartea să fie păzită de frică, să nu se fure, să nu fie distrusă. În concluzie, cultura românească a fost receptivă față de progres, putem să spunem acum, și a adoptat tiparul mult înaintea altor culturi vecine europene, după cum am zis, deci locul al treilea în ordine cronologică. Și la numai 53 de ani după apariția tiparului în lume. Dacă luăm ca punct de reper, Biblia cu 42 de rânduri a lui Gutenberg, 1455. Un alt aspect important ca și concluzie, introducerea tiparului în spațiul românesc totuși nu a înlăturat cartea manuscrisă, deci ele au mers în paralel, au circulat în paralel, dar invenția tiparului poate fi considerată deci cel mai mare eveniment al istoriei și închei cu un citat, ca să închei rotund din tot din Notre-Dame de Paris, citesc: cine nu vede oare că în felul acesta gândirea e mult mai durabilă, un joc îl poți dărâma, dar cum să stârpești ceva aflat pretutindeni și în același. Vă mulțumesc!